नक्षत्रेण युक्ता काल नक्षत्रेण तृतीय वचन युक्त प्रथम काल प्रथम वचन नक्षत्र युक्त जो संबद्ध जो काल दिन अथवा रात्रि ये ज्ञापन भी होता है तो उस नक्षत्रवाचक शब्द से प्रयुक्त काल अर्थ में आण प्रत्यय हो जाएगा। 35 पुष्य नक्षत्र हो तो यह कार का लोप भी करना है, इसे तिष्य पुष्य और नक्षत्राणी ये लोप है वाच्य तिष्य और पुष्य, तिष्य नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र ये दोनों ही नक्षत्र के नाम है। नक्षत्र संयुक्त काल ये सर्तविद अण प्रत्यय के पढ़ते हुए इन शब्दों के यकार का लोप हो जाएगा। पुष्येण युक्तं अहः इति पौषम अहः, तिष्येण युक्तं अहः इति तैषम अहः, पुष्येण युक्तं अहः पौषम अहः। अह बोलना जरूरी है दिन, क्योंकि यदि मालूम ना हो दिन या रात पूरे 60 घड़ी पूरे 60 घड़ी हो फिर तो अण लुक हो जाएगा, आगे कहेंगे अण लुक हो जाएगा, लुक नहीं होगा लुप, लुप विधान करें लुप अविशेष है, लुप अविशेष सूत्र आएगा। तिष्य टा अण, पुष्य टा अण, अण के आकार बचता है नित्य प्रत्यय समास प्रासंज्ञात हितांतत्वात् प्रातिगत्व शुभ लुप टाटा चला गया, तिष्य अपुष्य अतृतीय आदे है शादी वृद्धि तैष अपौष अस्य तिच सकार का लोप प्रत्येक आकार मिला दीजिए तैष पौष स्वादित्पत्ति तैषम पौषम अह लुप अविशेष है, लुप प्रथमा का एक वचन अविशेष सप्तमी का एक वचन पूर्वेण विहित से लुप स्यात्, पूर्वेण विहित से लुप स्यात्, षष्ठी दंडात उस काल से अवांतर विशिष्ट न गम्यते। पूर्व विहित मैंने नक्षत्र युक्त काल, नक्षत्र युक्त काल इस सूत्र से भी जो आना प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा, जो भी प्रत्यय और इस अर्थ में और भी जो प्रतिविहित होते हैं प्रत्यय क्या होगा लुप हो जाएगा, लुप लुप श्लू लुप इनते ना लुक श्लू लुपा लुपा माया, लुक पहले आ चुका है कई बार, श्लू भी आ चुका है जो त्याग दे श्लू हो लुपा माया लुक श्लू लुपा। षष्ठी दंडा कब लेके होता है लुप, षष्ठी दंडात्मक से काल से एक 24 घंटे में 60 दंड होता है, 60 दंड काल बोलते हैं, अगर 60 घड़ी भी बोलते हैं, घड़ी और पल बोलते हैं, घड़ी एक घड़ी में 60 पल, एक पल में 60 भी पल, ऐसे अंग्रेज के हिसाब चलते हैं तो हिंदुओं का जो एक घड़ी है इससे बराबर हो जाता है 24 मिनट, 24 घंटे में 60 घड़ी हो गए ना, भाग करो 24 गुना 48 और 12 60 ढाई गुना हो गया ना, इसलिए हम लोग लिखते हैं ढाई घड़ी एक घंटा अंग्रेजी का जो 60 मिनट ढाई घड़ी, और एक घड़ी में कितना होता है हम लोगों का पल 60 पल, एक पल में 60 भी पल, नाम रख दिया है जैसे मिनट क्या होता है आपसे पूछा जाए मिनट का क्या लक्षण है, मिनट होता है उसे क्या पता है आपको, मिनट क्या होता है सेकंड क्या होता है, नाप मान लिया गया उत्तर काल का नाम दे दिया गया ऐसे ही समझो एक तरह से, हाँ छोटी है जैसे हाँ घंटा मिनट सेकंड है वहां घड़ी पल विपल इसी तरह है, पर हम लोगों के सूक्ष्म हो जाता है ज्यादा क्योंकि उनको मोटा हो गया ना अधिकम ढाई घड़ी में एक घंटा हुआ, अर्थात क्या है 150 पल, ढाई घड़ी का मतलब क्या हुआ 60 पल की घड़ी, 60 और 60 120 और आधा 30 जोड़ो 150 पल का एक घंटा बराबर हो गया ना, इसे हमारा पल उनके मिनट से बहुत सूक्ष्म, उनका मिनट क्या है 60 मिनट एक घंटा और हमें 150 पल का एक घंटा, अर्थात क्या है ढाई पल का एक मिनट बराबर हो गया। इसी प्रकार से ढाई विपल एक सेकेंड बराबर हो गया। हम लोगों के काल की गणित और सूक्ष्म तो मोटा मोटी गणित है उनका। हमारे ढाई पल बीतती है, उनका एक सेकेंड बीतता है। अरे हमारे एक पल का मतलब क्या हुआ उनका? एक सेकेंड का 24 हिस्सा। इतनी छोटी हमारी ना, बल्कि ये भी पल विपल का अगर हम छोड़ देते हैं, मोटा गणित है भी, इसे और नीचे जाते हैं हमारे लौ तक जाएंगे, निमेश तक। निमेश माने एक पल का गिरना, एक निमेश। अब ऐसे 15 निमेश एक त्रुटि और 15 त्रुटि एक लव, 15 लव एक काष्ठा, 30 काष्ठा एक विपल। कितने सूक्ष्म हमारे यहां गणित काल का। काल से अवान्तर विशेष चिन्ह गमते, काल का अवान्तर विशेष क्या है? काल का अवान्तर विशेष यही है, घड़ी पल दिन रात ये मालूम ना हो। अर्थात पूरी 60 घड़ी है, पूरे 24 घंटा एक ही नक्षत्र चल रहा हो, उस दिन में लुप्त हो जाएगा प्रत्येक का। यदि आपका समय मालूम है, दिन भर केवल पुष्य नक्षत्र है, रात में नहीं है, या रात में पुष्य नक्षत्र है दिन में नहीं है, तब क्या होगा? अण प्रत्यय बना रहेगा। अरे यदि मालूम ना हो कितना समय विशेष तक है, दिन भर है रात भर है, ये इतना घड़ी है, प्रातः काल है मध्यान्ह काल है, ये सब क्या है? दिन का विशेष संज्ञा है, प्रातः मध्यान्ह सायं पूर्वान अपरान रात्रि दिन, ये सब उषा काल, ये सब क्या होते हैं? हमारे यहाँ षष्ठी घड़ी का अवान्तर विशेष। ये ज्ञात नहीं हो रहा है उषा काल मात्र में नक्षत्र है, प्रातः काल मात्र में नक्षत्र है, कि दिन में है रात में है पूर्वान में है या अपरान में है सायं में है, ये विशेष ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? पूरे 24 घंटा है, उसे कम होगा तब बोलोगे ना कि आधा दिन है पौन दिन है एक चौथाई दिन है चार घंटा है, तभी तो बोलोगे। जब कम हो, जब पूरी 60 घड़ी हो तो आप बोल नहीं सकते कितना है, 24 घंटा पूरा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रत्यय का लुप्त हो जाएगा। अद्य पुष्य दृष्टांत, अद्य पुष्य अद्य पिष्य प्रयोग, अर्थात आज पुष्य नक्षत्र शिव का पूरा 24 घंटा काल है। आज पुष्य नक्षत्र युक्त दिन भी है और रात भी, पूरी 24 घंटा अद्य पुष्य। इस तरह से नक्षत्र युक्त काल अर्थ संक्षेप में खत्म कर दिए। अब जा रहे हैं दूसरा अर्थ में, दृष्टम सामा। दृष्टम प्रथमा एक वचन, सामा के प्रथमा एक वचन, तेन का अनुवृत्ति आएगा तेना इत्येव। अच्छा तृतीयांश समर्थवंतों से, तृतीयांश समर्थवंतों से ऋषिवाचक प्रातिपदिक होनी चाहिए, प्रकृतिक ऋषिवाचक प्रकृतिक, क्योंकि ऋषि लोग ही मंत्र के दृष्टा माने गए हैं ना। मंत्र का दृष्टा कौन है? ऋषि लोग। इसीलिए पहले भी आ चुका है, अंधशांतर ने समझाया था ऋष्यंधक वृष्टिभ्य सूत्र में ऋषि अर्थ किया था, ऋषयो वेद मंत्र दृष्टा रहा। सब मंत्र का दृष्टा माने शाम का दृष्टा, क्योंकि शाम क्या है? मंत्र विशेष का नाम है। शाम क्या है? मंत्र विशेष का नाम है। इसीलिए तो ऋषिवाचक प्रातिपदिक प्रकृतिक तृतीयांश समर्थवंत प्रातिपदिक समर्थवंतों से दृष्टम साम, इस अर्थ में पूर्वोक्त प्राग्दित्य साधारण अण आदि प्रत्यय हो जाएंगे। वशिष्ठेन दृष्टम साम इति वासिष्ठम साम, वशिष्ठेन दृष्टम साम, वशिष्ठता साम, दृष्टम सामर्थ में आण आया, वशिष्ठता आण, वशिष्ठता आण, तब क्या होगा? वशिष्ठता आण, स्थिति में कृत समाज प्राचीन संज्ञा प्रातिपदिकता सुपुधातु प्रातिपदिक सुभलुक ता चला गया, वशिष्ठ अण का बचा कहते समाधे है वह क्या कार प्रति वासिष्ठ अस्यति ठकार का कार लोप अण के कार मिला दो वासिष्ठ स्वादित्पत्ति वासिष्ठम। इसी प्रकार अन्य ऋषियों का नाम को लेकर के भी विश्वामित्र निष्ठम साम विश्वामित्र साम, इस तरह हर ऋषि का नाम को जो जो साम के दृष्टा है उनके नाम लो, तृतीया समर्थ पद बनाओ, उससे दृष्टम सामर्थ में अनाज प्रत्यय हो जाएंगे। विशेष लार देखो वामदेवात देव, वामदेवात पंचम के एक वचन देव प्रथमा का द्विवचन, यदि वामदेव ऋषि है उनके अगर दुष्ट साम हो तो डक और ड्य दो प्रत्यय हो, बच्चे का दोनों में एक ही इतना फर्क है, इतित है, इतित नहीं है, स्वर भेद हो जाता है, यह बच गया दोनों में, डकार की समझा होगी डिप समस्या हो जाएगा, ये लाभ एडित करने का, और एक तित स्वर होगा एक तित स्वर नहीं होगा, इसमें क्या है तव्यत तब अनियर तव्यत तित है, तव्यत कुछ भी संज्ञा नहीं हुआ वहां पर शुद्ध है, इसे तव्यत क्या हो गया प्रत्यय स्वर आजाद हो जाएगा, अतित्व में तित स्वरितम स्वरित हो जाएगा, ये फल है तित स्वरितम, इसे प्रकार की संज्ञा की जाती है। अब क्या हुआ वामदेवेन दृष्टम साम, वामदेवेन दृष्टम साम, इस अर्थ में वामदेव टा व्यक्त अथवा या कर बचा दोनों अवस्था में या वामदेव टा य चुट्टू से टकार की संज्ञा, टकार घलंकन से चला जाएगा, पसलोप पसलोप हो गया, यह बच गया वामदेव टा य पूर्व तैतांत वामदेव या वकार का कार जो है यह लोप हो जाता है, किसे लोप बसंगे ना हो तो भी लोप हो जाए, यद्यपि बसंगी भी कर सकते चिबम, यह सिद्ध सकार का लोप हो जाएगा, वामदेव्यम यदित करना व्यर्थ करके ज्ञापन कर रहा है ना, यादि प्रत्यय होने से क्या है ये चिबम से बसंगे होगा और ऐसी जैसे अकार का लोप हो सकती थी, फिर डित क्यों किया, व्यर्थ कर ऐसे स्थल में व्यर्थ कर ज्ञापन करता है डित जहां होता है बसंगे न होने पर भी टीलोप हो जाएगा, इसलिए डित करना जरूरी हो गया, फिर अर्थ बदल रहे हैं परिवृतो रथ, परिवृत प्रथमा का एक वचन रथ प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र, परिवृता रथ अश्विन अर्थ्यान प्रत्यय भवदे उससे गिरा तेन का अनुवृत्ति हो यहां पर भी तेना परिवृतो प्रधान तृतीया समर्थवंत विभक्तियों से ढकने योग्य पदार्थवाचक शब्द होना चाहिए, ढकने योग्य कपड़े से ढक दिया चटाई से ढक दिया, रथों को क्या करते हैं बड़ा रथ रहता है हमेशा खुला थोड़ी रखेंगे, रथ को चटाई से बांध देते हैं, ऐसे चटाई बनाते हैं नारियल की चटाई उसे बांध देते हैं पूरा ढक देते हैं कपड़े से ढक देते हैं, या तो मोटा कपड़ा तारपाल होता है तिरपाल जैसे कपड़े से ढक देंगे, और आजकल तो क्या है पैसा है लोगों के पास तो लोहे का शर्ट बना देंगे टी शर्ट बना देते हैं, टी शर्ट के अंदर कुछ सोने चांदी कर रहे थे तो अंदर बंद करना पड़ता है बाहर थोड़ी रखे सड़क के बगल में है, सोने चांदी के व्रत लोगों के पास है आश्रमों में मंदिरों में बड़े बड़े सब जगह बहुत जगह है, बेंगलोर शहर देख लो हर मंदिर वाले के पास सोना या चांदी का रहता है, हर मंदिर बड़े बड़े नहीं छोटे मोटे भी नहीं, कॉम्पिटिशन है ना, वो ट्रस्ट वाले ने 50 किलो का बना दिया है चादर का बनाया तो हम जो है 70 का बनाएंगे, दूसरा गांव 100 किलो का बनाएंगे, कंपटीशन हर मोहल्ले वालों का कॉलोनी का हर मंदिर वालों के पास इस तरह से हो गया, इसीलिए लोगों ने पूरे मोहल्ले में इकट्ठा किया पैसा उस नाम पर, एक मंदिर वाला धर्मशाला बना दिया अब चक्कर पड़ गया सारे धर्मशाला बनाने लग गए, शादी वाला अच्छा हुआ सस्ते में थोड़ा मिल जाता है, नहीं तो प्राइवेट धर्मशाला बहुत महंगे पड़ते थे, कुछ लाभ भी है इसमें कुछ नुकसान भी है, और सारे पंडित बनिया हो गए और जो जो वहाँ शादी मंडप में आएंगे सब क्योंकि मंदिर में चलो पंडित लग गए मंदिर में चलो दर्शन करो कमाई हो गई ना पंडित होंगे बैठे बैठे तो चल राम कर देंगे एक एक रुपया लेते रहेंगे, कोई नारियल फोड़ेगा कोई कुछ फोड़ता है फोड़वाएगा ना चढ़ाएगा तो बिजनेस का बिजनेस भी हो गया मंदिर वालों का, ये सब कुछ अच्छा भी है तो कुछ खराब भी है संसार का नहीं परिवृत रथा तेना तृतीयांश समर्थ सुमंत आवरण करने योग्य वाचक वस्तुओं को लेकर के तृतीयांश प्राचक प्रकृति तृतीयांश सुमंतों से परिवृत रथा ढका हुआ रथ जिससे रथ को घिरा हुआ है ढका हुआ है इस अर्थ में क्या करना है अण प्रत्यय कर देना वस्त्रेण परिवृत रथा यदि वास्त्रो रथ कहे तो रथी कपड़े को होते थे पहले तो लकड़ी का बना दिया ढांचा और कपड़े लगा दिए आज भी वो उसमें क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा देखो क्यों लकड़ी का ढांचा होता है चौकर चौकर बना रहता है और पूरे कपड़े से रंग बिरंगी कपड़े बांध देते रथ हो गए कहीं कहीं देहात में ऐसी बड़े बड़े रथ बनाते हैं केवल लकड़ी का ढांचा होता बना देते हैं जोड़ जोड़ करके देखो ये चादर फादर कुछ भी नहीं होता ढकता नहीं बंद नहीं होता कपड़ों से वास्त्र होता है फिर अर्थ बदल रहे हैं वस्त्र ना मैं क्या हुआ वस्त्र टा अण वस्त्र टा अण प्रादिक संज्ञा सुलुप वस्त्र अ आदिवृद्धि वास्त्र अ स्त्र के आकार लोप कर दो इसी पीछे से अ मिला दीजिए वास्त्रो रथ तत्रोधृतम अमत्रेभ्य तत्रोधृतम अमत्रेभ्य तत्रापि उद्धृतम प्रथमा के वचन अमत्रेभ्य पंचमी का बहुवचन अमत्र कहते हैं पात्र को मिट्टी का बड़ा घड़े को बड़ा बर्तन अतः भीख मांगने वाला पात्र ये सबको कहा जाता है तत्र सप्तमी समर्थों से अमत्रवाचक शब्दों से प्रातिकों से उद्धृतम इस अर्थ में अण प्रत्यय होगा शरावे उद्धृत शरावे उद्धृत शराव में निकाल के रखा गया क्या रखा गया भात को ओदन ओदन कहते हैं भात को चावल नहीं चावल किसको कहते हैं तंडुल को तंडुला चावल हिंदी में जब चावल पक जाए आप लोग उसको भी चावल ही बोलते हो अब पकने के बाद चावल कैसे समझ में नहीं आता है पहले चावल पकने के बाद भी चावल और हिंदी वाले थोड़ा सुधरे हुए हैं पहले चावल कहते हैं बाद में भात कहते हैं हिंदी में वास्तव में पकावो को भात कहा जाता है अब ये आप लोगों के चक्कर में बोलना पड़ रहा है बाहर वाले लोगों की वजह से भात बोलते हैं यहाँ तो चावल बोलते हैं कुछ वही असल में पंजाब वगैरह बाहर से लोग जो आते हैं ना इन लोगों के साथ पब्रंश हो गए ना हिंदी में शुद्ध हिंदी वाले लोग भात ही बोलते चावल ही बोलते पकावा को चावल ही करते मतलब क्या प्रथा है भात देना है शादियों में कहते ना मामा का कर्तव्य होता है भांजी का शादी में भात देना पड़ता है और कोई मरूर जाए तो उसे भात देना होता है वो भी इसका ही जिम्मेदारी होता है मामाओं की जिम्मेदारी होती है जो अपने बहन भाई या जीजा मर जाए तो भान के घर में जाके वहां जो तेरहवीं होती है सारा खर्चा भात देना बोलते हो मेन चावल चावल दाल ही होता है चावल कड़ी शादियों में तो सब जगह है वैसे सब जगह मरने के बाद भी है हमारे यहाँ भी है दक्षिण में भी होता है कोई ही लोग आएंगे बल्कि 13 दिन तक तो भोजन भी उनके घर से आएगा मान लो आस पास आपके रिश्तेदार को घर नहीं है तो बाहर में किसी स्कूल उल का पंडाल में जो खाली जमीन में या कोई आसपास जमीन खाली में पंडाल लगा देंगे वहीं आकर के उसके भाई लोग आकर रुकेंगे वहीं भोजन बनेगा इसके पूरे परिवार को वहीं से भोजन हो जाए यहाँ घर में चूल्हा नहीं जला सकते 13 दिन जब हवन हो जाता है शांति हो उसके बाद ही चूल्हा जलेगा यहाँ तब यहाँ भोजन बनेगा नियम में होता है पत्नी के भाई लोग आना चाहिए उस आदमी का जो मरे हैं उसके पत्नी के भाई लोग उन्हीं लोगों को आकर के करने के लिए शराब उद्धृत शराब उद्रिता थाली में रखा हुआ भात भीख का थाली होगा भीख का बर्तन होगा या एक बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में निकाल दिया छोटे बर्तन का नाम शराब है बड़े बर्तन में था उसे परोसने के छोटे बर्तन में डालते जा रहे हैं शराब उद्रिता शराब गी तत्व्य सूत्र से तत्व धृतम शर्त में अमत्रवाची शराब शब्द से सप्तमी समर्थ मंत्र से उद्धृत अर्थ में क्या कर दिया अण श्राव नी अ प्रातिक संज्ञा सब लोग श्राव अ आदिवृति तृतीय शाराव अलो प्रत्येक कर्मला दो शाराव स्वायत्पत्ति शाराव शाराव शारावाह इत्यादि रूप बने क्रियार्थ बदल रहे हैं संस्कृतम भक्षाह संस्कृतम प्रथमा का एक वचन भक्षाह प्रथमा का बहुवचन तत्र का अनुवृत्ति आएगा तत्र संस्कृतम भक्षा सप्तम्यंता समर्समता अण सियात संस्कृति अर्थे यह संस्कृतम भक्षाश्चित्य जो संस्कृत वस्तु है वो कैसा होना चाहिए खाने योग्य पदार्थ होना चाहिए भक्ष होना चाहिए लेहिनी चोषिनी पेयिनी भक्षी होनी चाहिए चवा के खाने वाला वस्तु चवा के खाने वाला वस्तु होनी चाहिए चवा के खाने वाले को कहेंगे भक्ष चूस के लेने वाले को चोषी और क्यों करके चाट के लेते हैं ना लपसी वगैरह जैसे आप क्या का लापसी नहीं पतला हलवा जैसे बनते उसके यहाँ लपसी बोलते हैं उसके चाट चाट के चटनी जैसे समझो वो क्या होता है ले ही है। और पेय पीने वाले सारी होते समझ नियम भक्ष्य चोष्य लेह्य पेय उसे भक्षाश्चेत कर दिया मैंने भक्षण करने योग ऐसे जिसको आपने संस्कार किया जैसे आप चना लाते ना भुना हुआ भुना हुआ चना चबा के तो खाना पड़ेगा सीधे तो निकला नहीं जाएगा उसमें और उसको कहाँ आपने संस्कारित किया चने को भांड में भुना है ना रेत तुम्हारा डाल करके भ्राष्ट्रेशु संस्कृतम संस्कृताः भ्राष्ट्रेशु संस्कृताः भांड में संस्कृत मैंने संस्कार किए हुए अर्थात चनादि भुने हुए जौ भुने हुए चना भुने हुए गेहूं भुने हुए रागी वगैरह होते हैं ना जिसको भी हम कर देते हैं खुला देते हैं और वो भी चावल को बनाते हैं ना क्या होते हैं पप्पू पॉपकॉर्न अलग चीज है यहाँ पर जो बोलते हैं चावल का जो बनता है सफेद सफेद परल परमल परमल परमल बोलते हैं कुछ बोलते हैं आपके यहाँ मुरमुरे मुरमुरे यहाँ परमल बोलते हैं क्या चुबड़ा हवन में लाई लाई बोलते हैं लाई अलग है परमल अलग चीज है लाई भी होता है वो तो धान के सहित हो जो बनाते ये सब भून के तो बनना पड़ता है भांडों में और चबा के खाने की चीजें हैं इन सारे चीजों को लेना यहाँ भ्राष्टेश संस्कृता भाड वे संस्कारित किए हुए अर्थात भुने हुए जो पदार्थ है यवाह यौमने जो भ्राष्ट्र यवाह भ्राष्ट्र भ्राष्ट का तो उस भाड़ को जिस कढ़ाई में जिसे भुना जाता है भाड़ भड़ भुजिया बोलते हैं उसको भड़ भुजिया ऐसे बोलते हैं भाड़ को भड़ बोल देते हैं शॉर्टकट और स्पेशल कढ़ाई होती है विशेष उस कढ़ाई में भुना जाता है उस कढ़ाई को भाड़ कर भड़ भुजिया भड़ में भूजने वाला भुजा हुआ पदार्थ भ्राष्ट्र सुप अण भ्राष्ट्र सुप अण अमित्र भी आ जाएगा यहां पर तत्र अमित्र भी गणवृत्ति बर्तनवाचक शब्दों से करना है हमें पहले भी क्या किया बर्तनवाचक शब्द से क्या शराव सप्तम बर्तनवाचक शब्द प्राकृतिक तत्प्रकृतिक सप्तम समर्थवंतों से उद्धृतम इस अर्थ में पहले किया था और अब संस्कृतम इस अर्थ में अण प्रत्यय होगा लेकिन शर्त क्या यहां पर यदि वह संस्कारित वस्तु भक्षी हो चोष पे लही न हो भ्राष्ट्रवा कढ़ाई में हलवा बना दिया वो नहीं लेना गा वो भक्ष्य नहीं है वो भक्ष्य नहीं है ना वो ले लिया आजकल ऐसे हलवा बनाते हैं आप उसको चम्मच से भी खा जाते हो ये कह देते हैं लोग अब तो प्रचार हो गए गलत है संस्कृत में अर्थ नहीं है उसका वो निकल जाते हैं ना सीधे हलवा वास्तव में जो बनता है उसको चबाना नहीं पड़ता हलवा को चबाते हैं क्या और चबाए तो फिर हलवा क्या फिर वो मुंह में रखा गल के स्वाहा चला जाता है वही भक्ष होता है जिसको चबा के खाया जाए। अब दक्षिण में भी भक्ष बोल देते, मिठाइयों को भक्ष बोल देते, हलवा वगैरह सबको भक्ष बोल देते, भगवान भोग लगाओ भक्ष भोग लगाओ बोलते। प्रचार हो गया गलत सब कहीं ना कहीं इस तरह से हो जाता है, सारे भाषा में गड़बड़ है ही है। कौन सी भाषा सुन रहे, संस्कृत के अलावा सारा भाषा गड़बड़, भाषा जितनी भी सब गलत है ही ना, जितनी भी भाषा है संस्कृत भाषा को छोड़ के बाकी सारी भाषा में कहा शास्य देवता सा प्रतिमा एक वचन, अश्य सृष्टि एक वचन, देवता प्रतिमा के एक वचन, इस अर्थ में रूप बनेंगे अब इसको कई सूत्र लाएंगे। शास्य देवता सा प्रतिमा के वचन, अश्य सृष्टि के एक वचन, देवता प्रतिमा का एक वचन। सा देवता अश्य सा मैंने प्रतिमा समझवन, देवता के वाचक प्रातिपदिक प्रकृति है जिसका, ऐसे जो प्रतिमा समर्थवंतों से अस्य इस अर्थ में इसका इस हविष का ये देवता है ये बताने के लिए क्या होगा, अनादि प्रत्यय होंगे। प्रतिमा समर्थवंत देवता वाचक प्रकृति होनी चाहिए, उससे इसका है यह इसका है अस्य, इस अर्थ में क्या करना है अनादि प्रत्यय हो जाएगा। इंद्रो देवता अस्य इति इंद्रम हविहि, इंद्रो देवता अस्य, इंद्र है देवता जिसका, उस हविष का नाम क्या है इंद्रम, ऐसे इंद्रम दशा कपाल निरुपेद है ना, बहुत अर्थ संग्रह खूब सुना आपने। इंद्रम या क्या हुआ, इंद्र सु अण, इंद्र सु अण, अण का बचा इंद्र सु अ, लोग इंद्र अति इंद्र अलो प्रत्येक कार मिला दो इंद्र हविष्य पुसलिंग इंद्रम इंद्रे इंद्राणी हवि हविषि हविंशि हवि हविषि हविंशि रूपंता, इसलिए आप इंद्रम इंद्रे इंद्राणी इस तरह से रूपानेगा। पशुपति ही देवता अस्य, पशुपति इस हविष का देवता है, पशुपति है देवता जिसका, उस हविष का नाम क्या है पाशुपतम हवि ही। यहां पर क्या प्राप्त है, अशुपत्यादिभ्यस्त से अन प्राप्त था। पाशुपत में क्या करेंगे हम, सामान्य सूत्रों को लाएंगे, प्राग दिव्यान से नहीं करूंगा, इंद्रम में प्राग दिव्यान से अन को लाया और कर दिया, और पशुपति में क्या करेंगे अशुपत्यादि जैसे गणपति के पशुपति शब्द, इसलिए उसी सूत्र से साधन प्रत्यंग लाएंगे हम पाशुपतम। पशुपति देवता अस्ति पाशुपतम, पशुपति सु अशुपत्यादि शुण हुआ, पशुपति सुवर्ण अनुभावचा, पशुपति सुति संज्ञा सुब्रु पशुपति अ आदिवृद्धि पाशुपति ई कलो प्रत्येक कर मिला दो पाशुपत स्वायत्पत्ति पाशुपतम पाशुपते पाशुपतानि बृहस्पति देवदास्य प्रत्युत्तर पद वाला है ये देखो दृष्टांत, दित्य दित्य प्रत्युत्तर पदा न्या से न्या प्रत्यय गण नहीं हो गया आन को बाद के न्या, दित्य दित्य प्रत्युत्तर पदा न्या, दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदा न्या, न्या प्रत्यय हुआ बारस्पत्यम हवि बृहस्पति देवता अस्य, बृहस्पति सु न्या, बृहस्पति सु न्या प्राचीन संज्ञा सुब्लुक बृहस्पति न्या, न्या का यह बच गया बृहस्पति य आदिवृत्ति ब्री करी को वृद्धि होगा त्रिदेश आ को क्या होगा रबर आर बारहस्पति य भासंज्ञा ये सिद्ध जैसी का लोप बारस्पत य मिला दीजिए बारस्पत्य स्वादित्पत्ति बारस्पत्यम बारस्पत्यम बारस्पत्य बारस्पत्याणि इत्येतौ बनेंगे। शुक्रात घन, शुक्रात पंचमी का एक वचन, घन प्रतिमा का एक वचन, शुक्र देवतावाचक शब्द है शुक्रो देवता अस्य, शुक्र देवतावाचक प्रातिपदिक प्रकृति को समर्थवंत प्रतिमा समर्थवंत से प्रात अनादि को बात करके घन प्रत्यय कर देना है, किस अर्थ में? सास देवता अर्थ में। शुक्रो देवदास्य, शुक्रो देवता अस्य, इस अर्थ में क्या किया? शुक्र सु घन, शुक्र सु घन, घन के नकार की संज्ञा, नित्य आदिदात करने के लिए नित्यार नित्यम से आदिदात हो गया, घ बच गया, शुक्र सु घ प्राति संज्ञा शुभ्रुक शुक्र घ, घ को क्या होगा? ये आदेश ना आय नहीं फटगा प्रत्यादि नाम, ये आदेश हो गया शुक्र य के कारण से भसंज्ञा शुक्र का रकार उत्तर प्रत्याकार लोप, ऐसे पीछा य को मिलाइए शुक्रिय स्वादित्पत्ति शुक्रियम शुक्रिय शुक्रियाणी, और शुक्रियम कहते किसको? पंजाबी लोग शुक्रिया नहीं धन्यवाद है ना, हिंदी में बोलते शुक्रिया, शुक्रियम बनता है भविष्य में, शुक्र देवता जिसका उस भविष्य का नाम क्या है? शुक्रियम। सोमात्यं, सोमात पंचमी का एक वचन, त्यं प्रथमा का एक वचन, सो प्रातिपदिक प्रकृति का प्रथमा समर्थ संबंध से सास देवता इस अर्थ में त्यं प्रत्यय होगा प्रात अनादि को बातते हुए, सोमसु त्यं, त्यं का यह वचन नकार संज्ञा टकार संज्ञा, टिक स्वरार्थ है, नहीं स्त्रीलिंग के लिए, टिक जो है स्त्रीलिंग में गीप करने, टिक डाणे स्त्रीलिंग में गीप करने के नित्य वृद्ध्यर्थम यकार बच गया, सोमसु य प्राची संज्ञा सब लोग सोम य आदि वृद्धि, सौम यकार आदि से भ संज्ञा अलोक सौम य मिला देंगे, सौम्य स्वाजपति सौम्यम भवि, सौम्यम अभी तित कर से क्या हुआ? लाभ क्या होता है? जीप हो जाता है स्त्रीलिंग में, सौमी आमिक्षा, आमिक्षा भी द्रव्य होता है ना आविष्य में, आमिक्षा स्त्रीलिंग है तो क्या होगा? सिद्धांत जीप करोगे, जीप क्या करते हैं? यह कह लो सौमी आमिक्षा, और यह लोप होगा सौमी बनेगी, हलस्तहितस्य, हलस्तहितस्य सूत्र लगेगा, हल से पर में विद्यमान जो तहित का यकार है उसका लोप हो जाएगा, इसे जान के टिप किया सौम्यम। वायुवृत पितृशसो यत, पितृशसा तक पंचमी का एक वचन, यत प्रथमा का एक वचन, वायु देवता ऋतु अभिमानी देवता पितर देवता और उषस देवता, यह है देवतावाचक शब्द, ये है प्रातिपदिक प्रकृति जिसका ऐसा जो समर्थ संबंध से सास देवता इस अर्थ में प्राप्त अनादि को बात करके यत प्रत्यय हो जाएगा, वायु देवदास्य, वायु देवता अस्य, जिस हविष का देवता वायु है उसको कहेंगे वायव्यम, वायव्य पशु अर्थात अर्थ वायुव्यम क्षेपिष्टा देवता, वायु देवता है वायुर्वेद से पिष्टा देवता, अतः वायवीय पशुया करने से ज्यादा जल्दी फल मिलेगा ऐसे कह दिया, सास देवता अर्थ में वायु है देवता जिसका ऐसा वैग्रवा करते हुए वायु सु यत, वायु सु यत, यत के कार बचा चित स्वरार्थ है, चित जो है स्वर सिद्धि के लिए जाते स्वरित, वायु सु य सुगलो प्राण संज्ञा सुब्लुप वायु य उ को और गुण है, गुण कर देना वायु के उ गुण, वायो य, वायो य वांतो ही प्रत्यय आवादेश वायव्यम रूप बन गया, स्वाधिपति करके वायव्यम वायव्यौ ने वायव्ये वायव्यानि, ऋतु देवदा अस्य, ऋतु देवदा अस्य, ऋतु है देवदा जिसके ऋतु नामक देवदा, ये ऋतु अभिमानी देवता को भी ऋतु शब्द से कह दिया, वह है देवता जिसका वो सभी क्या आएंगे ऋतव्याम, ऋतु सु यत सुगलो प्राति संज्ञा सब लोग ऋतु या पूर्व और गुण है वांतु ही प्रत्यावादेश ऋतव्याम अभी ही जो पित्री है रिकारांत शब्द है इसके लिए सूत्र लगाएंगे तब रूप बनाएंगे, रींग ऋदा रींग ऋदा रिंग प्रथमा के एक वचन ऋतः षष्टि के एक वचन अकृत यकार असारद यकार चौच परे ऋदंतांग से रिंग आदेश से कृदादि कृत संजकृत प्रत्यय ना कृतिंग बढ़ापरे कृत संजक प्रत्यय में एकाराधि प्रत्यय आया हो तो ये सूत्र लिंगादेश नहीं करेगा, और सार्धातु संज वाले एकार हो तो नहीं करेगा। सार्ध एकार कहां मिलेगा? विधिलिंग। सार्ध एकार कहां मिलेगा? विधिलिंग। अकृत्यकार कहां मिलेगा? आशीर्लिंग। कृत्यकार भी मिलेगा उन एकारों के पड़ते हुए, और चौचा छी ये प्रत्यय पड़ते हुए क्या करना है? रंदांग से रींगा विशेष रंतंगों को रींगा चिंगित्वा तंतादेश अनेकाल है ना, री र और री दो अल है अनेकाल का सर्वाधिक प्राप्त था, बाकी अंतादेश करने के लिए गिच्च गिच्च लगाना है ना, इसलिए गीत कर दिया गया। कृत विनयकार रकार तथा श्री प्रति के प्रत्यय हुए रजंतंग को रिंग आदेश होकर दिया। ऐसे जैसे क्या होगा? ई का लोप भी कर दिया, पितृम बना दिया, इसलिए पितो हो नहीं पिता, यहां बहुचन लेना पड़ेगा। पितृदेवता एक नहीं ना, अष्ट देवता मानते हैं, आठ होते हैं वो, इसे बहुचन विक्रमा कर दिया। पितरो देवता अस्य, पितरो देवता अस्य, पितृदेवता एक नहीं होता हमेशा, आठ एक ग्रुप होता है। पितरो देवता अस्य पितृ जस यत, इसमें ऐसा बराबर है राज्य संज्ञा सुब्लुप पितृ य रिंगादेश पित्यम नाम मेरे को याद नहीं है, है कोश में लिखा हुआ है अग्निश्वात अर्यमा इत्यादि, आपको श्राद्ध में बोला होगा नाम सब, कितने बार सुन चुके श्राद्ध करके, अभी याद नहीं है आपको, हमें क्या याद रहेगा, हम तो एक ही बार श्राद्ध कर दिया अपना भी और सबका भी, और बार बार करना है नहीं, ध्यान देना चाहिए क्या बोल रहे हैं पंडित, क्या बोल रहे, ध्यान नहीं दोगे क्या? हमारे ध्यान देना चाहिए क्या बोल रहे हैं, नहीं तो पंडित कुछ बोले गाली देते रहे आप करते रहोगे चुपचाप, जो कहे पानी डालो पानी डालो, वो गाली दे रहे हो तुम पानी डाल रहे हो, समझ में तो आना चाहिए क्या बोल रहे हैं मंत्र, मंत्र बोल रहे कि गाली दे रहा है, क्या पहचान है आपको, बोल रहा है कुछ और आप करे जा रहे हो, जैसे कर आप पानी डालो पानी डाल रहे हैं, आँख बंद करके डाल रहे, अरे सुनो क्या बोल रहा है। कई लोग ऐसे हमें हमने देखा आजकल के यजमानों को दिमाग है ही नहीं, सुनते भी नहीं समझते ही नहीं, वो पकड़ लेते हाथ पंडित अरे एक अब ये करो, बोलना पड़ता है उसको, अरे कुछ नहीं सही बोलने वाले सही बोलते हैं तब भी यही हाल है, बिल्कुल सही स्पीड बोल रहे हो तो भी इन्हें पता नहीं चलता, अरे मंत्र बोला नहीं है पहले डाल दिया, और स्वाहा बोला नहीं डाल देते हैं, अरे और स्वधा बोला नहीं पहले जल छोड़ दिया, अरे समझो मंत्र क्या बोल रहा है, अरे स्वधा बोले तब न डालोगे, इदम नमो मो बोलो जिजमान बोलना चाहिए हर बार इदम नमो मो, अरे मेरा नहीं हमने तो दे दिया उनका है जिनको दे दिया, कहाँ बोलते यजमान इदम नमो मो, और नहीं बोलोगे तो क्या होगा, भले आप रख दिए फिर भी आपका ही है वो, आपने दिया ही नहीं क्या, आप तो किया नहीं है, रखने से थोड़ी हो जाता है, वो ले लेगा वो क्यों लेगा, आप त्रिजे में पैसा रख देते हो देवता की ले लेगा क्या, क्यों लेगा वो नहीं लेगा, जब आप देवता को अर्पण करोगे तो देवता का होएगा वो, अभिधम नमो करके त्याग ही नहीं किया तो गया कहां देव उनको, ऐसे सब ऐसे कर्म कांड गड़बड़ करते हैं, खाने के लिए कर रहे हैं हो रहा है हो रहा है, अरे मंत्र सुनना चाहिए मंत्र को समझ के उसी हिसाब से डकना, ये शिक्षा से हो गया पित्रम उषा देवता अस्य, उषा देवता अस्य हविषः, उषा है देवता जिस हवि का उसको उषस्यम, उषस सु यत, उषस सु यत राज्य संज्ञा सब लोग उषस और या मिला दीजिए उषस्य स्वादित्पत्ति उषस्यम, उषस्यम अब कुछ निपातन से बनाएंगे, देखें पितृव्य मातुल मातम पितामह प्रथमा का बहुवचन एक ही पद एते निपात्यन्ते, एते निपात्यन्ते, इनका निपातन से सिद्ध कर लेना है। हाँ, क्या प्रत्यय हुआ ये अपने आप सोच समझ के बना लेना पड़ता है। निपातन पितृव्य शब्द में क्या हो गया है, पितृव्य कहते चाचा को, पिता के भाई, मातुला माँ के भाई मामा, मातामह माँ के पिता नाना जी, पितामह पिता के पिता दादाजी। यह क्या हुआ है निपातन से ये समझना है। पितु भ्राता इति पितृभ्यः बनाया, देखो पितु भ्राता इति पितृभ्यः कैसे बना, पिता का भाई इस अर्थ में पित्री गस व्यक्त प्रत्यय कर देना। पित्री षष्ठी में क्या होता है नस व्यक्त प्रत्यय, सब बना पितृव्य हो जाता है पितृव्य स्वाच प्रति कर दो पितृव्य पितृव्य पितृव्य एक चाचा दो चाचा बहुत चाचा पूरे गांव के तो चाचा ही कह रहे हैं, सभी को चाचा बोलते ना, दुनिया भर के चाचा हो जाएंगे। पितु भ्राता इति पितृव्य मातु भ्राता, मातु भ्राता माँ का जो भाई है, मातृ गस दुलच प्रत्यय, मातृ गस दुलच प्रत्यय चित स्वर चितवंत उदात्ता तो क्या हो गया दित संदर तिलो विगलोपी कर देंगे, मात उल मिला दो मातुल मामा दुलच प्रति निपातन से हो गया। किस स्वरार्थ है दिक्त तिलोप करने के लिए, नहीं तो रिंग रिता लग जाता ना यहाँ पर, इतने सूत्र लग जाएंगे यकार आदि कोई चीज करेंगे तो यत करेंगे तो इसलिए अलग ही निपात से करते दुलच प्रति करते। माता माँ और पिता माँ में क्या है मातु पिता पितु पिता, माँ का पिता और पिता का पिता, इस शब्द में क्या हुआ मातृ शब्द से और पितृ शब्द से गस पितृ गस मातृ गस क्या होगा डामहच प्रत्यय कर दिया, क्या प्रत्यय करेंगे डामहच इन दोनों से। चकार संज्ञा के लिए हो गया दित तिलोप करने के लिए यह मात क्या बचता है पित मात, प्रति क्या बचेगा आमह मिला दो पितामह मातामह, पितामह मातामह ये बन जाएगा। स्वाच प्रति करेंगे मातामह मातामहो मातामह पितामह पितामहो पितामह, एक नाना दो नाना अनेक नाना, एक दादा दो दादा अनेक दादा, नहीं आजकल तो मुश्किल है अनेक दादा देव कहाँ अनेक नाना कहाँ होंगे, एक ही शादी करते हैं मुश्किल से उसको भी संभालना मुश्किल हो जाता है, हिंदुओं में दो तीन पत्नियां तो होते नहीं, दो तीन पत्नी हो जाए दो तीन मिल जाएंगे ना नाना, फिर छोटी माँ बड़ी माँ तीन तीन माँ और रहेगी, और तीन माँ रहेगी तो तीनों माँ के पिता हैं, दो माँ के पिता हैं यदि दो शादी किया तो उस हिसाब से हो जाएगा, मुसलमानों में हो जाएगा सलमान मिल जाएंगे वो तो तीन तीन चार चार पांच पांच शादी करते हैं। अब अर्थ बदल रहे हैं तस्य समूह तस्य समूह तस्य षष्ठी का एक वचन समूह प्रथमा का एक वचन षष्ठ समर्थ से क्या होगा समूह अर्थ में अनाई प्रत्यय हो जाएंगे, समूह होने योग्य होना चाहिए चीज, काका नाम समूह कौओं का भीड़ लग गया कौओं का समूह है होते ही जाए इकट्ठे वहां एक आ गया तो बस और 25 को बुला लेंगे वो भीड़ कर ही देते हैं, काका नाम समूह इति काकम भी बनेगा, काका आम समूह अर्थ में आ कौओं का झुंड कौओं का समूह, काका आम अण संज्ञा सब लोग काका आज वृद्धि करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काल में आ ही आपको आई आदेश हो जाएगा। ऐसी जैसे ककार उत्तर लोप अंड रूपी प्रत्येकार को मिला दिया, वापस काकर रह गया, काकम बन गया। भिक्षादिभ्यो आण, भिक्षादिभ्यो आण, भिक्षादिभ्य पंची बहुवचन, आण प्रथमा का एक वचन। भिक्षाणाम समूह, भिक्षाणाम समूह, भिक्षाओं का समूह, अनेक प्रकार की भिक्षा मिली हुई है और सारी भिक्षा इकट्ठा करके रखा हुआ है, भिक्षाणाम समूह। पहले ऐसे होता था गुरुकुलों में, सब बालक जाते थे भिक्षा में, गांवों में भिक्षा करके लाए, अलग अलग घर से अलग सब्जियां मिल जाती, अलग चीजें मिलती है, दाला घर सब रख दिया, रखा हुआ क्या है सब भिक्षाएं तो है, भिक्षाओं का समूह है। फिर वो जो रसोई का लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से उसको मिलाते हैं चीजों को, और जिसको अलग रखना अलग रखेंगे, जिसको मिलाना है मिला देंगे, घंटी बजेगी और किसको क्या मेरे कोई भरोसा नहीं, जिसे जो लाया उसको में नहीं मिलेगा ना। आजकल भी देखने को मिलता है बौद्धों में, बौद्धों में विदेशों में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, सब जगह है, बौद्ध देशों में विदेशों में, वो क्या करते हैं कि उनकी रोड तय रहता है, आज अमुक रोड में भिक्षा लेना है, आज अमुक रोड में भिक्षा लेना है, उस रोड में जितने बौद्ध लोग हैं धर्मी, बौद्ध धर्म ग्रस्त, उन सबको मालूम रहता है आज हमारे रोड में आने वाले हैं, सबको तय है कितने लोग कहाँ जाएंगे रोज रोज अलग अलग इलाकों में, अलग अलग लोग। और लोग क्या करते हैं, सब नौकरी चाकरी वाले भी होते हैं लोग कहीं, तो वो लोग पिछले 8 बजे ठीक पहुंच जाएंगे भिक्षा वाले, उससे पहले अपने घर के सर पूरा धोते हैं, धो के टेबल बिछाएंगे, लेकर प्लास्टिक बिछाएंगे, पूरा स्वच्छ सारी चीज लाके सजा के रखे रहते हैं, जो जो देना है भिक्षा उस पर मच्छर की जाल टाइप की जाल बिड़ा मक्खी उतने पड़े, उस सुरक्षित बैठे बड़े खड़े रहते हाथ जोड़े हुए, और भिक्षु धीरे धीरे आते हैं और शरणम बुद्धम शरणम गच्छामी बोलेंगे, शरणम शरणम गच्छामी, फिर उसके बाद उनको सब भिक्षा में डाल, इतनी इज्जत से। आज के इस आधुनिक जमाने में उन लोगों को हम लोग कहते हैं आधुनिक लोग हैं, वो ऐसा कर, और यहाँ भिक्षा है भैया ऐसी भिक्षा देते हैं, वहां साधु भिक्षा मांगने आया कितना इज्जत से देख के दंग रह गए, उससे सारी चीज होती है भिक्षा में, भिक्षा मतलब यही मतलब केवल खाने का दे दिया, वो क्या है उसका उनका नियम, एक देंगे वो मोमबत्ती, एक माचिस, एक मांस भी रहता है, एक तौलिया छोटी रहेगी, ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें होता है, कहने की रोटी रख दिया सब्जी रख दिया हो गया है, ये सारी चीजें रोज दिया जाता है, वो सब ले जा करके वहां बौद्धों के मठ में सब अपना अपना लाते रख देते, खाने योग्य चीज सब अलग अलग कर देते हैं, कि बाकी सब इकट्ठे हो जाते हैं ऑफिस में, और भोजन घंटी लगती है, सब आते हैं किसको किसको कुछ मिल गया, सब खाए पिए, फिर वहां जब नौ लौटते हैं आज रात्रि ध्यान करने के लिए मोमबत्ती पर ध्यान करना है, जिले की मोमबत्ती को माचिस दिया जाता है, ले जाए भिक्षादिप्यण भिक्षाणाम समूह, भिक्षा आम आण, यहां प्राप्त क्या था, आगे एक सूत्र आने वाला है, अचित्त हस्ति धेनो ठक, अचित्त हस्ति धेनो ठक, आगे ठक प्रत्यय आने वाला था, अचित्त ने चेतन वाचक नहीं ना, भिक्षा भिक्षा जड़ होता है, भिक्षा जड़ात्मक चेतनात्मक तो है नहीं, चलते फिरते तो है नहीं वो, इसे जड़ होने के नाते उसे अण, जो ठक प्राप्त था उसे बाल सूत्र ने क्या कर दिया, अण कर दिया,